अथ आत्मनेपद प्रक्रिया। अब आत्मनेपद प्रक्रिया आरंभ करते हैं। आत्मनेपद प्रक्रिया का मतलब है जो आत्मनेपद नहीं है उसको आत्मनेपद बनाना, अर्थात जो परस्मैपदी हैं उनको आत्मनेपद बनाना। कब बनाना है ये निर्णय देने के लिए सूत्र आरंभ होंगे। सब किन उपसर्गों का योग में, किन विशेष अर्थों में आत्रपदी धातु या प्रश्नपदी धातु है वो आत्रपदी धातु हो जाएगा। और जो उभयपदी धातु होते हैं ना, उभयपदी, उनका भी एक पक्ष प्राप्त क्या है, प्रश्नपद होना। उसे बात करके परगामी क्रियाफल लो तो भी आत्रपद हो जाएगा। उभयपदी धातु क्या होते हैं, स्वर्त है, कहा कर्तृप्राय क्रियाफल, कर्तृगामी क्रियाफल धातु होता ही है। और परगामी क्रियाफल क्या प्राप्त था, पद, उसे बात करके परगामी क्रियाफल होने पर भी आत्मनेपद करना है, उसके लिए प्रकरण आरंभ होता है। कर्तरी कर्म व्यतिहार है, कर्तरी सप्तमी का एक वचन, कर्म व्यतिहार है सप्तमी का एक वचन। क्रिया विनिमय द्योत्य कर्तरर्थ विवक्षायाम धातो आत्मनेपदम स्यात्। क्रिया का विनिमय को बताने के लिए, सूचित करने के लिए, क्रिया का विनिमय का मतलब अदला बदली कर देना। जो ब्राह्मण है घंटी बजाना चाहिए, आरती करना चाहिए, और वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। जो किसान है जो खेती करना चाहिए वो क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है। उल्टा हो गया ना काम, पूजा करने योग्य व्यक्ति खेती कर रहा है, खेती करने योग्य व्यक्ति पूजा कर रहा है। इस तरह से जो चीज करने योग्य वो कार्य न करता हुआ दूसरे के करने योग्य कार्य को कर लेता है, उसे कहते हैं क्रिया का विनिमय हो गया, अदला बदली हो गया। ऐसे क्रिया की स्थिति को बताने में कर्तृवक्षात् आत्मनेपद हो जाता है। दृष्टांत क्या है, लुई छेदने धातु ले रहे हैं, लुई छेदने क्या है, उभयपदी धातु है ना, उभयपदी में क्या होता है, कर्तृगामी हो क्रियाफल तो आत्मनेपद होता ही है ना। और जब परगामी क्रियाफल है तब क्या प्राप्त था, परस्मैपद। लेकिन लुई का क्या काम है, छेदार्थ क्रिया, इस छेदन रूपी क्रिया में विनिमय हो जाए तब इस प्रश्न भाषा जो प्राप्त उसे बात करके आत्मनेपद कर देना है उस अवस्था में, यदि क्रिया में विनिमय हो। जैसे खेती काटने वाले होते हैं ना, घास काटने वाले वगैरह होते हैं, और जो काटने योग्य व्यक्ति है वो नहीं कर रहा, जो काटना जानते ने कभी हसिया पकड़ा ने वो चल पड़ा काटने के लिए, जो काम कभी या नहीं वो व्यक्ति वो काम करने लग जाए। व्यति लुनीते उसके लिए क्या करें, उपयोग उपसर्ग करेंगे हम, वी उपसर्ग और अति उपसर्ग जोड़ देंगे इसको अध्ययन करने, उल्टी की अदला बदली क्रिया को बताने के लिए। व्यति से यू धातु है प्लस अब क्या होगा, धन जो आत्मनेपद होगा। लट त अलुई छेद ने कहां का है, कौन से गण का है, क्रियादि का, इसलिए क्रिया ना होगा शब्द को बात करके, तो लू ना त, लू ना त, व्यक्ति लुनाते है ना, क्या हो क्या होगा, दिक प्रतिबंध से ई हल्ले गो, ई हल्ले गो हसित होगा, रूप बन गया व्यक्ति लुनीते, व्यक्ति लुनीते, व्यति लुनीत है, क्रियादि है, शेत है, उभयपदी है, व्यति लुनीत है। दीर्घ को रस कौन करेगा, वादिना ह्रस्व वही रोई है ना, वादिना ह्रस्व से रस हो गया, अष्टा के ना के आप ई हो गया, ई हल्ले गो हो तो बी और अति उपसर्ग यन हो गया। व्यति लुनीत है, व्यति लुनाते, व्यति लुनते, व्यति लुनीशे, व्यति लुनाथे, व्यति लुनी द्वे, इतुलिने, इतुलिनी वह, इतुलिनी मह, व्यति लुलुवे व्यति लुलुवाते व्यति लुलुविरे व्यति लुलुविशे व्यति लुलुवाथे व्यति लुलुविद्रे व्यति लुलुवे व्यति लुलुवीवहे व्यति लुलुवीमहे व्यति लुनिता व्यति लविता किट हो गया शेष धातु तो है लू को गुण अवादेश व्यति लविता व्यति लवितारो व्यति लवितारा व्यति लविता से व्यति लविता साते व्यति लविता द्वे व्यति लवि व्यति लवि आ हे व्यति लविता स्व हे व्यति लविता स्म हे व्यति लविष्यते व्यति लविष्येते व्यति लविष्यन्ते व्यति लविष्यते व्यति लविष्येते व्यति लविष्यद्वे व्यति लविष्ये व्यति लविष्यावहे व्यति लविष्यावहे व्यति लुनीता व्यति लुनाता व्यति लुनताम व्यति लुनीश व्यति लुनाता व्यति लुनीध्वम व्यति लुनै व्यति लुनावहै व्यति लुनामहै व्यक्त्य लुनीता अलुनीता हो गया व्यति रहेगा ये हो जाएगा फिर अलुनीता बनता ना व्यक्त्य लुनीता व्यक्त्य लुनाताम व्यक्त्य लुनत व्यक्त्य लुनीथा व्यति लुनाथाम व्यक्त्य लुनीध्वम व्यक्त्य लुनी व्यक्त्य लुनी वही व्यक्त्य लुनी मही व्यति लुनीत विदिंग में व्यति लुनीत व्यति लुनीयाताम व्यति लुनीदन व्यति लुनीथा व्यति लुनीयाथाम व्यति लुनीध्वम व्यति लुनीय व्यति लुनी वही व्यति लुनी मही और गुणावादेश इनकी हाँ हल से कुछ पता नहीं है। हाँ व्यति लविशिष्ट व्यति लविशीयास्ताम व्यति लविशीरन व्यति लविशिष्ठा व्यति लविशीयास्ताम व्यति लविशिद्धम व्यति लविशीय व्यति लविशी वही व्यति लविशी मही व्यति लविशिद्धम व्यति लविशिद्धम होना चाहिए। इन अंतर में किट से प्रमेत हम आ गया आशा लिंग सिद्धम और लुंग लकार में व्यक्त्य लविष्ट व्यक्त्य लविष्ट व्यक्त्य लविशाताम व्यक्त्य लविशता व्यक्त्य लविष्ठा व्यक्त्य लविशाताम व्यक्त्य लविद्धम व्यक्त्य लविशी व्यक्त्य लविश्वही व्यक्त्य लविश्वही व्यक्त्य लविष्यता व्यक्त्य लविष्येताम व्यक्त्य लविष्यन्त व्यक्त्य लविष्यता व्यक्त्य लविष्येताम व्यक्त्य लविष्यध्वम व्यक्त्य लविष्ये व्यक्त्य लविष्यावहि व्यक्त्य लविष्यावहि। लिख रहे हैं अन्यस्य योग्यम लवणम करोति इत्यर्थः दूसरे के करने योग्य काटना रूपी क्रिया को आदमी कर रहा है लेकिन यह कर्म तिहार में जो प्रातात्र पद सकल धातु में सामान्य कर दिया कर्तरी प्रवृत्तियां सकल धातु कोई भी धातु की क्रिया हो आप वो निषेध ला रहे हैं। इन गत्यर्थक धातु और हिंसार्थ धातुओं में कर्म का मान क्रिया का व्यत्यास होने पर भी आदलाबद्ध होने पर भी वहां पर बल नहीं होगा न गति हिंसार्थेभ्य न अबे है गति हिंसार्थेभ्य पंचमी का बहुवचन व्यति गच्छन्ति व्यति गृह्णन्ति गत्यर्थक धातु और हिंसार्थक धातुओं से कर्म मन क्रिया का विनिमय होने पर भी द्योतन करने पर भी कर्तृपक्षा में आत्रपद नहीं होगा अर्थात प्रश्न पद ही होगा। व्यति गच्छन्ति उन्होंने बहुवचन रूप दिखा दिया व्यति गच्छति व्यति गच्छत व्यति गच्छन्ति व्यति गच्छति व्यति गच्छत व्यति गच्छत व्यति गच्छान व्यति गच्छा व्यति गच्छा व्यति जगाम व्यति जगमधु व्यति जगमुह व्यति जगमिथा व्यति जगंथ व्यति जगमधु व्यति जगम व्यति जगाम व्यति जगम व्यति जगव्यु व्यति जगविम व्यति गंता व्यति गंतारो व्यति गंतार व्यति गंतासी व्यति गंतास्त व्यति गंतास्थ व्यति गंतास्मी व्यति गंतास्व व्यति गंतास्म व्यति गमिष्यति व्यति गमिष्यति व्यति गमिष्यत व्यति गमिष्यन्ति व्यति गमिष्यति व्यति गमिष्यत व्यति गमिष्यत व्यति गमिष्यामि व्यति गमिष्या व्यति गमिष्याम गमिरिट प्रसपदेशो क्योंस्यामि इट होगा व्यति गच्छतु व्यति गच्छता व्यति गच्छता व्यति गच्छन्तो व्यति गच्छा व्यति गच्छता व्यति गच्छतम व्यति गच्छत व्यति गच्छानि व्यति गच्छा व्यति गच्छाम व्यति गच्छत व्यति गच्छता व्यति गच्छन् व्यति गच्छा व्यति गच्छतम व्यति गच्छत व्यति गच्छम व्यति गच्छा व्यति गच्छाम व्यति गच्छेत व्यति गच्छेता व्यति गच्छेयुः व्यति गच्छेह व्यति गच्छेतम व्यति गच्छेत व्यति गच्छेयम व्यति गच्छे व्यति गच्छेम। और अगर निर्विषय धातु पे चला गया सीधा इसको छोड़ ही दिया जो परस पद रूप का है वही चलाना है पहले चला चुके गम धातु हन धातु इसे दिया है। बस यहाँ दो ऊपर जुड़ रहा है ना, व्यक्ति जुड़ रहा है अदला बदली दिखाने के लिए, लेकिन पद बदला नहीं, पर से पद ही रह गया, इसमें उसने रूप दिया ही नहीं रूपचंद्र का। और पंचमी का एक वचन, विषह पंचमी का एक वचन। नियुक्त पूर्वक विष धातु से आत्र पद होता था, परसपदि धातु था, प्रवेशन अर्थ अर्थ वही है। नियुक्त के योग में इस सूत्र से आत्र पद का विधान किया गया है। ये तबे जब विनिमय नहीं है, क्रिया का विनिमय नहीं हो रहा, तब भी थाई परसपदि धातु, उस परसपदि धातु का आपने क्या कर दिया, आत्र पद बना दिया। कब? नियुक्त सर्ग योग में। निविशति प्राप्त था ना, नियुक्त सर्ग विशति होना प्राप्त था, उसे बाद आपने क्या कर दिया, आत्र पद। निविशते निविशेते निविशन्ते, निविशते निविशेते निविशद्वे, निविशे निविशावहे निविशामहे, निविवेश निविविशतो निविविशो, निविवेशितः निविविशतो निविविश, निविवेश निविविशिव निविविशिम। तुदादी परस में पद है, अनेट धातु है, क्रय विनियम से नित्य हुआ। निवेशता निवेशतारो निवेशतार, निवेशतासाद निवेशता द्वे, निवेशता हे निवेशतास हे निवेशतास, निवेक्षते निवेक्षते निवेक्षन्ते, निवेक्षसे निवेक्षते निवेक्षद्वे, निवेक्षे निवेक्षावहे निवेक्षावहे, निविशताम निविशेताम निविशन्ताम, निविशस्व निविशेताम निविशध्वम, निविशे निविशावहे निविशावहे, न्यविशता न्यविशेताम निविशन्त, निविशताः निविशेताम निविशध्वम, निविशे निविशावहे निविशावहे, निविशेत निविशेयाताम निविशेरन, निविशेथाः निविशेयाताम निविशेध्वम, निविशेया निविशेवहे निविशेवहे। और निविशिष्ट ना गुप्त खल है, लिंग से चा वातन पदेश कित कर देगा, एक से धल परस लिंग से चाऊ कित आदर पदेश परेश निविक्षिष्ट निविक्षी आसाम निविक्षीरन निविक्षिष्ट निविक्षी आसाम निविक्षिध्वम निविक्षीय निविक्षी वही निविक्षी नहीं ये ताले शवाग शकार को मूर्धन्य हो जाएगा प्रश प्रजम सूत्र से शाह को फिर सड़ो कहा सीखा होगा कष्ट से क्ष हो जाएगा निविक्षता बनेगा और लुंग लकार में सिचरेगा वो भी कित हो जाएगा निविक्षता निविक्षता शलिपदा अनिता सा शलिपदा अनिता सा सा न्यूट्रल है अट्टागम विशुधातु स प्रत्येक स है और त है स अक्षर से हो जाएगा ना रूप बनेगा न्यविक्षत ये दिया होगा ना निविक्षता निविक्षाताम निविक्षंता निविक्षता निविक्षाताम निविक्षद्वम निविक्षे निविक्षा वही निविक्षा वही निवेक्षत निवेक्षत निवेक्षताम नहीं निवेक्षेताम निवेक्षंत निवेक्षता निवेक्षेताम निवेक्षद्वम निवेक्षे निवेक्षा वही निवेक्षा वही अनिर्धातु ध्यान रखना सल उद्धातु निर्धा सा लुंग लकार में परिव्यय्या क्रिया परिव्यवेभ्यः पंचमी बहुवचन क्रियः पंचमी का एक वचन दुक्रिय द्रव्य विनिमय क्रियादिगण का पहला तत्व ना क्रिया धातु क्या है खरीदना और बेचना द्रव्य का विनिमय करना इस अर्थ में वह परिवसर पूरक विपसर पूरक और अवसर पूरक ये भी केवल आतर्पद हो गया मतलब दुक्रिय पहले से उभयपद था ही एक पक्ष में आतर्पद है कर्तव्यामी क्रियाफल हो और परगामी क्रियाफल तो प्रसवत प्राप्त था उस पक्ष में बाध करके उस पक्ष में भी क्या करेगा आत्मपद कर देगा परिक्रीणी दे विक्रीणी दे अवक्रीणी दे सबके एक एक दे दिया ऐसे लट लकार का सभी लकारों के इस प्रकार चला जाना पड़ेगा ये इसके सभी रूप परिक्रीणी दे परिक्रीणाताम नहीं परिक्रीणाते परिक्रीणते परिक्रीणीशे परिक्रीणाथे परिक्रीणी द्वे परिक्रीणे परिक्रीणी वह परिक्रीणी महे परिचिक्रिये जो सेवपुर है ना यंग हो गया यंग हो जाएगा परिचिक्रिये परिचिक्रियाते परिचिक्रीरे परिचिक्रीशे परिचिक्रियाथे परिचिक्री द्वे परिचिक्री द्वे परिचिक्रिये परिचिक्री वह परिचिक्री महे अनिर्धातु है लेकिन क्रादिनल से नित्यित हो गया यहाँ परिक्रेता बनेगा परिक्रेता परिक्रेतारो परिक्रेतार परिक्रेता से परिक्रेता साधे परिक्रेता द्वे परिक्रेता हे परिक्रेता स्वे परिक्रेता स्वे परिक्रेश्य दे परिक्रेश्य दे परिक्रेशन दे परिक्रेश से परिक्रेश्य दे परिक्रेश द्वे परिक्रेश्य परिक्रेश्या वे परिक्रेश्यामय परिक्रीणीताम परिक्रीणाताम परिक्रीणताम परिक्रीणीश्व परिक्रीणाधाम परिक्रीणिध्वम परिक्रीणई परिक्रीणावही परिक्रीणावही परिक्रीण परिक्रीणीत परिक्रीणाताम परिक्रीणत परिक्रीणीथा परिक्रीणाधाम परिक्रीणिध्वम परिक्रीणी परिक्रीणीवही परिक्रीणीमही परिक्रीणीत परिक्रीणीयाताम परिक्रीणीरन् परिक्रीणीथा परिक्रीणीयाताम परिक्रीणिध्वम परिक्रीणीय परिक्रीणी वही परिक्रीणी वही परिक्रेशिष्ट परिक्रेशी वने परिक्रेशिष्ट परिक्रेशियासाम परिक्रेशीरन परिक्रेशिष्टा परिक्रेशियासाम परिक्रेशिध्वम परिक्रेशीय परिक्रेशी वही परिक्रेशी वही परिक्रेष्ट परिक्रेशाताम परिक्रेशता परिक्रेष्टा परिक्रेशाताम परिक्रेध्वम परिक्रेशी परिक्रेश वही परिक्रेश वही परिक्रेश्यत परिक्रेश्येता परिक्रेशंत परिक्रेश्यथा परिक्रेश्येता परिक्रेश्यध्वम परिक्रेश्ये परिक्रेश्या वही परिक्रेश्यामही इसी प्रकार से विपसर्पुरक भी और अवसर्पुरक भी आतर्पद धातु का रूप चलेगा विपराभ्याम जय विपराभ्याम पक्षी का जो चले जय है पंचमी का एक वचन गोरक जी जय धातु है जी जय धातु है जीतना अर्थ में है ये वालिका है परसपति है अनिट धातु था उसको आपने क्या कर दिया आत्मपद कर दिया विउपसर्ग पूर्वक और परावसर्ग पूर्वक। विउपसर्ग पूर्वक जीतने अर्थ में ही रह जाता है, लेकिन परावसर्ग अर्थ पूर्वक क्या हो जाता है, अर्थ बदल गया, हारना अर्थ हो जाता है। इन दोनों अर्थों जीतना हारना, इन दो अर्थों में वी और परावसर्ग पूर्वक आत्मपद हो गया। जी धातु का नहीं है, क्री धातु का रूप दिया होगा ना, वो विक्री नीति का आप देख रहे हो, वीप सर्व क्री धातु वो बेचना आप विक्रेता बनता है ना। हम ले रहे आप आगे के छोड़ दो, दोनों छोड़ दिया, अब अवसर को भी छोड़ दिया, वीप सर्व भी छोड़ दिया, रूप समान है ना, क्या चलाना है। वी और परावसर को जी धातु, जी जय धातु का विजय और पराजय अर्थ होता है, जीतना और हारना। इन अर्थों में आतुपति विजय थे द्वादियों से सपुआ सत्यकार जी को गुण आया देश, विजयते विजयते विजयंत विजय से विजय थे विजय विजये विजयावहे विजयामहे। जी जी है ना, वीर सक्र जी जय धातु से जी से क्या होगा, लट नहीं बचा वी जी जी धन ए जी कल्याण होगा। ये ने कहा चो असमय पूर्वसिया जी जे बनना चाहिए, तब सूत्र लगा सन लिटोर जे, सन लिटोर जे पहले पढ़े आप, उसे क्या होता है कुत्त हो गया, विजिज्ञे विजिज्ञे विजिज्ञात विजिगिरे विजिगिशे विजिज्ञात विजिगिद्वे विजिज्ञे विजिगिवहे विजिगिमहे। विजेता विजेता रो विजेता रह, विजेता से विजेता सात विजेता द्वे, विजेता हे विजेता स्व विजेता स्महे, विजेशते विजेशते विजेशन्ते, विजेशते विजेशते विजेशद्वे, विजेशे विजेशा विजेशामहे, विजेता विजेता विजयन्ताम, विजेस्व विजेता विजयध्वम, विजयै विजयावहि विजयामहि। व्यजयता व्यजयता विजयेता विजयन्ता, विजयथा विजयेता विजयध्वम, विजये विजयावहि विजयामहि। विजयेता विजयेयाता विजयेरन्, विजयेथा विजयेयाता विजयध्वम, विजय विजय वही विजय वही। यहाँ क्या बनेगा, हाँ यहाँ नहीं डरा तो है, विजयशिष्ट विजयशी आस्ताम विजयशी रन, विजयशिष्ट विजयशी आस्ताम विजयशी धम, विजयशी या विजयशी वही विजयशी वही, विजयशी धम बना देना। एना तो ऐसा ना, एना शीतम लुड़ा दौंगा अवशिष्ट में विजयष्ट लुंग लगा व्यजेष्ट होगा, यह होगा व्यजेष्ट व्यजेशाता व्यजेशत, व्यजेष्ठा व्यजेशाता व्यजेध्वम, व्यजेशी व्यजेश वही व्यजेशमही, व्यजेश्यता व्यजेश्यता व्यजेश्यंत, व्यजेश्यथा व्यजेश्यथा व्यजेश्यध्वम, व्यजेश्ये व्यजेश्या वही व्यजेश्यामही। इधर प्राप्त सभी पराजयते पराजयते पराजयन्ते, पराजय से पराजयते पराजयद्वे, पराजये पराजया वहे पराजयामहे, पराजिज्ञे पराजिज्ञात पराजिज्ञिरे, पराजिज्ञिषे पराजिज्ञात पराजिज्ञिभ्रे, पराजिज्ञे पराजिज्ञिवः पराजिज्ञिमहे। पराजेता पराजेतारो पराजेतारः, पराजेता से पराजेता सार्थे पराजेता द्वे, पराजेता हे पराजेता स्वहे पराजेता स्महे, पराजेशते पराजेश्येते पराजेश्यन्ते, पराजेशसे पराजेश्येते पराजेश्यद्वे, पराजेश्ये पराजेश्यावहे पराजेश्यामहे। पराजयता पराजयता पराजयन्ताम्, पराजयस्व पराजयता पराजयध्वम्, पराजये पराजयावहे पराजयावहि, पराजयै पराजयावहि पराजयामहि। पराजयत पराजयतां पराजयन्त, पराजयथः पराजयतां पराजयध्वम्, पराजये पराजयावहि पराजयामहि। पराजयेत पराजयेयातां पराजयेरन्, पराजयेथः पराजयेयातां पराजयेध्वम्, पराजयेय पराजयेवहि पराजयेमहि। पराजयशिष्ट पराजयशीयातां पराजयशीरन्, पराजयशिष्टः पराजयशीयातां पराजयशीध्वम्, पराजयशीय पराजयशीवहि पराजयशीमहि। पराजयेष्ट पराजयशातां पराजयशत, पराजयेष्ठः पराजयशातां पराजयध्वम्, पराजयशी पराजयशीवहि पराजयशीमहि। पराजयशत पराजयशीतां पराजयशन्त, पराजयशथा पराजयशीतां पराजयशीध्वम्, पराजयशे पराजयश्यावहि पराजयश्यामहि। समप्रविभ्यः स्तः, समवप्रविभ्यः स्तः, समवप्रविभ्यः स्तः, श्रुत्राया उच्चारण करो क्या बात समव प्रविद्य स्थ पंचमी का बहुवचन व्यातक अस्तः पंचमी का एक वचन इन सब स्था धातु स्थाधातु क्या है द्वाजिधा परसपिता उसको आपने इन उपसर्गों के योग में आत्मपद कर दिया समझ स्था धातु है स्था से क्या होगा ता शब्द शब्द कैसे स्था को तिष्ठा आदेश आग्राज मासु से सम संतिष्ठावहे संतिष्ठामहे और लिट लगार में संतस्थ स्थास्था तस्था है ना और आतलोप इटीच आतलोप हो गया संतस्थे संतस्थाते संतस्थिरे संतस्थिषे संतस्थाते संतस्थिभ्रे संतस्थे संतस्थिवहे संतस्थिमहे संस्थाता संस्थाता संस्थातारौ संस्थाधारः संस्थातासे संस्थासाथे संस्थाध्वे संस्थासे संस्था हे संस्थास्वहे संस्थास्महे संस्थास्यते संस्थास्येते संस्थास्यन्ते संस्थास्यसे संस्थास्येते संस्थास्यभ्ये संस्थास्ये संस्थास्यावहे संस्थास्यामहे संतिष्ठताम संतिष्ठेताम संतिष्ठन्ताम संतिष्ठस्व संतिष्ठेताम संतिष्ठद्धम संतिष्ठै संतिष्ठावहे संतिष्ठामहे समतिष्ठत समतिष्ठेदाम समतिष्ठन्त समतिष्ठथाः समतिष्ठेदाम समतिष्ठद्धं समतिष्ठे समतिष्ठावहि समतिष्ठामहि संतिष्ठेता संतिष्ठेयादाम संतिष्ठेरन् संतिष्ठेथाः संतिष्ठेयादाम संतिष्ठेद्धं संतिष्ठेय संतिष्ठेवहि संतिष्ठेमहि संस्थासीत् संस्थाशिष्ट संस्थाशीयास्ताम संस्थाशीरन संस्थाशिष्ठा संस्थाशीयास्ताम संस्थाशीद्धम संस्थाशीय संस्थाशीवहि संस्थाशीमहि इतने में मूर्धन्य का नहीं होगा धन्य का समस्थिता समस्थिशाताम समस्थिशता स्थागोर इच्छा लगेगा स्थागोर इच्छा समस्थिता समस्तिशाताम समस्तिशत समस्तिशा समस्तिथाः समस्तिशाताम समस्तिद्धम समस्तिशी समस्तिश्वहि समस्तिश्महि समस्थास्यत समस्थास्येताम समस्तास्यन्त समस्थास्यथाः समस्तास्येताम समस्तास्यद्धम समस्तास्ये समस्तास्यावहि समस्तास्यामहि प्रोक्षर पूर्वक भी इसी प्रकार से अवोक्षर पूर्वक भी इसी प्रकार भी पूर्वक होगा प्रतिष्ठत है चल पड़ता है प्रतिष्ठत है संतिष्ठत है मैंने मरता है सबसे प्रकार क्या हो जाता है मरना अथवा ठीक ठाक बैठे रहना प्रोक्षर पूर्वक होता है चल पड़ना भीतर पूर्वक विशेष रूप से रहना प्रतिष्ठत है अवोक्षर कोई विशेष अर्थ फर्क नहीं रहता है अवतिष्ठत है उनका विरुद्ध चलाना है प्रतिष्ठते प्रतिष्ठेते प्रतिष्ठंत है प्रतिष्ठ से प्रतिष्ठेते प्रतिष्ठे प्रतिष्ठे प्रतिष्ठावे प्रतिष्ठामहे प्रतस्थे प्रतस्थाते प्रतस्थिरे प्रतस्थिषे प्रतस्थाते प्रतिष्ठिभ्ये प्रतस्थे प्रतिष्ठिवहे प्रतिष्ठीमहे प्रस्ताथा प्रस्तातारौ प्रस्तातारः प्रस्तातासे प्रस्ताताद्भे ने प्रस्तातासाथे प्रस्ताताद्वे प्रस्तास्ताताहे प्रस्ताताहे प्रस्तास्वहे प्रस्तास्महे और प्रस्थास्यते प्रस्थास्यते प्रस्थास्यते प्रस्थास्यन्ते प्रस्थास्यते प्रस्थास्यते प्रस्थास्यद्वे प्रस्थास्ये प्रस्थास्यावहे प्रस्थास्यावहे प्रतिष्ठाम प्रतिष्ठेदाम प्रतिष्ठंदाम प्रतिष्ठस्व प्रतिष्ठेदाम प्रतिष्ठद्वम प्रतिष्ठे प्रतिष्ठावय प्रतिष्ठामय प्रातिष्ठता अट का दीर्घ हो जाए ना अट्टागम हुआ प्राकार हो गया प्रातिष्ठता प्रातिष्ठेदाम प्रातिष्ठद प्रातिष्ठा प्रातिष्ठेदाम प्रातिष्ठद्वम प्रातिष्ठे प्रतिष्ठावय प्रतिष्ठावय प्रतिष्ठेता प्रतिष्ठे यादाम प्रतिष्ठेरन प्रतिष्ठेता प्रतिष्ठे यादाम प्रतिष्ठेद्वम प्रतिष्ठेय प्रतिष्ठे वही प्रतिष्ठे मही प्रस्ताशिष्ट प्रस्ताशीयास्ताम प्रस्ताशीरन प्रस्ताशिष्ठा प्रस्ताशीयास्ताम प्रस्ताशीभ्रम प्रस्ताशीय प्रस्ताशी वही प्रस्ताशी मही प्रास्त प्रातिशादाम प्रातिशत प्रास्तिता प्रातिशादाम प्रातिशादाम प्रास्तिभ्रम प्रातिशी प्रातिश्वही प्रातिश्वही प्रास्ताश्रित प्रास्ताशेदाम प्रास्ताश्यंत प्रास्ताशदा प्रास्ताशेधाम प्रास्ताशिभ्रम प्रास्ताशे प्रास्ताश्या वही प्रास्ताश्या मही।